dešava, kosa joj je sva tršava, a kad idem iz ulice, slušam njene cipelice. Ole pršava, kosa joj je sva tršava, a kad idem iz ulice, slušam njene cipelice. Prišao bih joj da je sama, s njom je nana svakog dana. Vole momci, volim ja, voli cela čaršija. Ne da nana vidim ja, mlada je za Dragana. Ole pršava, kosa joj je sva tršava, a kad idem iz ulice, slušam njene cipelice. Ole pršava, kosa joj je sva tršava, a kad idem iz ulice, slušam njene cipelice. Svi se trude da njihovo luče bude. Neću više čekat ja, naći nana Dragana. Ukrašću je pa šta bude, tek će momci da polude. Ole pršava, kosa joj je sva tršava, a kad idem iz ulice, slušam njene cipelice. Ole pršava, kosa joj je sva tršava, a kad idem iz ulice, slušam njene cipelice. Ole pršava, kosa joj je sva tršava, a kad idem iz ulice, slušam njene cipelice. Sva tršava, a kad idem iz ulice, slušam njene cipelice.